مسافرو اوس کراشی نو که جماعت کی دی رکے جماعت نغلا کئی جب آغلا یو کس بولا سوکی دارای لمدرے یعنی کدا سے مسافر دے مل مکو نو بیا با یو تن داغ سوکی داریم کئی جسے پٹ نکی نو دوارو طرفو نہ حالات خراب شل ورنہ مسئلہ دا آدھا دا باز علماء پا نزبان زیافت واجب دے زیافت سشے دے دا واجب دے لکہ دے یکی گروز دا غکلی والاو مزمت اللہ ذکر کرے او دے که دا مسئلہ مروتا چی یوزے کی که ضرورت نوی او طالبان دا دین وظیفہ او سوال کئی نو دا خناروا خبر دا خوکنہ ضرورت وی نو باز دا جاہلان صوفیان دا ضرورت مطابقم دا طالبان او سوال بد گنی نو دا خبر دا ناپو حی زکا دا موسیٰ علیہ السلام او دا خضر علیہ السلام نلوی سوکلی چی ضرورت تے نو طالب او استاز شاگرد او استاز دوار گورا استطعما اہلہا قرآن پاک دے جوندن طریقہ ہے گورا سوال بلا ضرورت حرام دے کہ ضرورت نوی سوال کول سشے دے دا اللہ حبیب فرمائی دے کہ جمعہ کی مواورد چکم سڑے بلا ضرورت سوال کئی پر از دا قیامت چی قبر نرا پورتشی نمخ بتشڑو کی غخ بپینے و بعض اوقاتو کی کہ ضرورت وی لکے اوزے کے مدرسہ دا آداغی ضروریات کم دی او دور اسباب نشته چې طالبان وللنګر او ټیکال ورکی نو کداغه طالبان سوالو کی نو دا د شریعت نه خلاف نه دا د شریعت نه خلاف نه دا او بعض اوقاتو کې علما لیکلی چې دا په سوال کې ناراضي بعض خلکو پزان باندې دا خبره مقرر کړی دیګه په خبره باندې نیکان خلک یې مونږ په اکثر طالبان بعض مدرسو کې وظیفې غواړي نو بعض مشران آغاز ممکنی کی ما ته ویجرا طالبان مونگ طرف لن راضی پدی بخفاو مونگ طرف لیم را لے گئے باز زینو کی دا سیوی چی دخل کزلی دے پنجاب پلا یو علاقہ دا نا آغاز زین کی دا سیوی چی کم طالب راشی نو یو یو کور تاغا والش نا آغا کور والا مکرر تیا سر دا آغاز تو آم و دار سبندو بس کر نو که ضرورت وی نو باز گور دا جاہلام دا شے بیا بد گنی که ضرورت نشت خو سوال کول حرام دی چی طالبان سوال لو درے او که ضرورت وی نشان دا انبیاء علیہ السلام دور الوی دے دا غیبا وجود اللہ وی فانت و لقا دا دوار تلیو حتی تردی ذات یا اہل قریت راغلیو دوار اہل دیو کلیتا استطعما اہلها او طلب دتو عام کڑیو دوسی دن کو ددی کلینا او دا سے صحابہ اکرام امکڑی جہاد لے اوزل تلیو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یو کلیوانے تیرے دلائنے طلب در روٹے یو کلے کنی ورنکا نو دیکی پک درنگ تیرنو چاکلی والا رالل ویزمونگا سردار سچی چلے دے او تاسو کی سوک دم اچولو والا شک نشتا نو صحابہ اکرام ولوی مونگ کی خود دم اچولو والا شتا و تاسو مونگ تا ملمستیان ندر آکڑے تراغی دم ناچو چی مونگ لمسمو کر رکڑی پا دیر شو گوڑوی خبر آوکا حدیث کی راغلی چی دم با اچو خود دیرش گڑی برا کوئی بسل ترائی سردار مڑ کے دو دیرش گڑی ورکی صحابی کرامو کی صحابی راغی و پسور فاتحہ بانے دم او بس چی دم واچو لنو سمدستی سمشو او بیا زرکی شک ہون تراغی چی راغو مون پا دم پیسی واغشتی نو بیا چی نبی علیہ السلام ترالل نو دا اللہ حبیب ورطوی خمو کری دم بانی پیسی اغسطل کسو کو غواری نو ام جائز دی او کچا خپل طرف نور کنو دا آغی پا جواز کی خو اڈو سو شک نشتا نو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینم دغا ترتیب کرو فا ابو انکار کرو دی خلکو ان یدویفو ہما دا چی مل مستیاور کی دی دوارو تا نو مسئلہ گو رسلی تیاد وی مدرسہ کی دارو العلوم کی گران شے طالبانو تلنگر ورکن زیادہ خرش پدی کی تو بائی زینو کی که مدرسی وی او کلی خلق خوش آلائی سراو مدرسی لم ضرورت وی او طالبان وظیفہ غواری نو دیتا بد قتل پدی نیدی پکار چی دا ضرورت مطابق سوال کل درست فوجد فیہا جدارن یرید ان ینقض فاقامہ بائی زینو کی گورا دا ترتیبم جوڑ دے آدھا شریعت نا خلاف نا دے خ خو نقصانات پکې دومره ډېر دي. بعض یو نه کوز دا ترتیب جوړ دے چې مدرسه کې طالب باندې سمقرر کیږي درې سوا او 200 روپے میاش پراکه. دا مدرسې د الله په بروسی او توکل باندې چلی. د دارالعلوم دیوبند په منشور کې اوسم لیکلی کله نه چې عام دارالعلوم جوړ دے نو دی ویلی چې دې مدرسې ته ظاهری اسباب نه جوړوي. ظاهری اسباب دای چې دا د مدرسې مارکیټ ته او د دکانونو دی او دا دومره غاړه چلیږي. دې کې د مشرانو څه مقصد کله چې ظاهری اسباب یوشي ته جوړ شي نو توجه دې الله کټ شي. هغه جړه او فریاد چې ته کې هغه کټ شو ځکه ته ویاسم بس مارکیټ ته او مدرسې به چلیږي. نه الله ته توجه شته نه الله نه سوال شته. او چکل ظاهری اسباب نشتا نو زمواران او منتظمین د مدرسې ارو خلا ته جاړي چې الله دا طالبان دی په تهجدو کې جاړي په نوافلو کې جاړي الله سره یو تعلق جوړوي. نو دا شی آسان دی چې اوسل طالبان دی او بدو دو سوت یلا بس نه غم شتا او نه سشتا خو توجه ال الله پورا کټ شوی. هغه الله سره کم تعلق چې جوړي هغه ټول څه شي اگر کرشوی تک شان مدارس الحمدللہ دے ابتدان راغلی چی داغی ظاہری سے نقشہ نوا او دے ابتدان طالب نا چا ساغستی نی دا شیغ استل شرن ناروان ندے خو توجہ الاللہ پی کٹ کی زکا دا منتظمین و دا مدرسی اروخ اللہ طرف تا توجہ بشن. شیخ نور اللہ مرقدوز مونگ استاز اغوی مونگ مکہ مکرمہ کی دو بید اللہ سندی رحمت اللہ لین قرآن وی وی سور از یوشوی چیسا انتظام نو پیمو بعض طالبان و شیخ ته شکایت وکاوی الله به بندوبس وکي. داسې زمون اوس استادان لدا سي درس کې راغلي در رمضان درس کې زمون یو استاد دی نه طالبان ولوي چې شیخ لنګر کېشته دی نه هغه ورته وی مونږ به خپل کار کوو او دغه کار الله ته پریزه وی کوي. نو دې کې ګوره توجه ال الله وی توجه ال الله وی بل دخل کو هغه خدمات راځي دخل کو خدمات راضی او دا یاد ساته کم علاقو کی چخل کو د دین او د طالبانو خدمت کړي هغه ته الله ډیر لوی خیر ورکړي. دا غور وشتو بابا نوم به موریدلې لوی عالم او محدث دا په دې چې علاقه کې غور وشتو دا غا علاقه نو داغه په علاقه کې طالبان به خلکو به دا وظیفه ورکول او یغه به همیشه دا وی خلکو لخپل کلی لواله چې ګورا دا تاسو د الله رب العزت د ملمنو سره احسان کوي او الله خپل بدله پریزینه الله خپل بدله دا اغه علاقه خلک ته سولاړی نو پټول چچ کې اغه کله آباد دي اغه کله سره اغه آباد دي. دا سه په کوم علاقو کې چولما تیر شوی او د طالبانو چا خدمت کړي نو ایت الله ډیر لوی مقام ور کړي. په کار دا دی چې په دې دینی خدماتو کې ار سړی سوکي ار سړی منډوي فوجدا مندل او دې دواړو فی ها پدی کی جدارن دیوار دا اکلی والو خروٹی ورن کاویو دیوارو پکیوری دو این قدو نزدیو چرا غرزی دلوی دا سی بس را کوک شویو فا اقامه نو دا اللہ نبی خضر علیہ السلام دا دیوال نیخ کو او دیکی دو علماء دو قولو ندی چی دا موجزتن نیخو بس کو اشارے ولو کا دیوال نیخ شو زکا موجزت نبی حق دا نو کرامت دا اولیاء و حق دے دا نبی دا معجزے نا انکار کو الکفر دے او سوک چی دا ولی دا کرامت نا انکار کئی نو دا بی دینی دا. ہاں دا غمرہ دا معجزہ کے اظہار مقصد بھی پا نبی واجب بھی چی دا سرگند کی او پا کرامت کی پا ولی واجب دی چی پٹی کی دینے کی گر امام قرطبیم ذکر کری او دا مسئلہ تا سو دے رزیونو کی تفصیل نو رے درے امام قرطبی دل تا ذکر کری پا یولسم جل کی وی دیرشم صفہ کی وَيُوَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ وَالْكَرَامَةِ أَنَّ الْكَرَامَةَ مِنْ شَرْتِهَا الْاِسْتِتَار دا معجزے و کرامت پا منز کی صفحہ رکھتی وی او دام دے چے دا کرامت دا پار شرط دادی چی ولی بے پٹائش او زمانگا علماء لکلی وی دا ولی دا پار خطرناک کرامت آگئی چی دا آگئی شہرتوش دا شہرت دا وجناز لکی سراشی او دا مسلم تا اس طمخ کی تیرو چکہ یو ولی نہ کراماتم سرگن شی خو بیام داغ خاتمہ پٹھا دا پتہ نہیں لگی چی خاتمہ بسنگ جوڑی دیر صاحب کرامات و خاتمہ سدا دا خراب شوی. نو پا کرامت کے شرط دادے چی پٹھے وے او پا موجزہ کے شرط دادے چی نبی بے ظاہر ای نبی بے ظاہر ہے دیو جنا دا کم اخبارو کی راضی چی ولی پیدا شوی او کرامت تے سرگن شو او دا غم کوشش دائی چستا مخ کی سو کی نو یادو ساتائی دا ولی نی دا بزرگ نی دا پا ولی بان واجی دی. مسلم شریف کی حدیث تے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ صحابی دے شاگرد تپوس تراغ دے بیمار پروتو نا خپل شاگرد توئی ما سر فرشتے خبر اترے کئی سلام ربانے چے او دی صحابی کرامتو چے فرشتو بور سر لاس ملاوڑ نا خپل شاگرد توئی کدی بیماری نز وفات شما و زماد دی کرامت حل خلق لوے نو خیر دے و خبردار کدی بیماری نخشم اور آپاس دم چی چاہتو نوے تغی حدیث نلان دے علماء لیکلی دا واجب دی پولی چی خپل کرامت سو کی دا پٹ کی او ضررناک کرامت دا ولی دا پارسیوی چی داغی شہرتوش دے با پخپل داغی دا شہرت کوشش نکی اگر اللہ رب العزت یو شے مشہوری نو تب داغی دا پٹول کوشش کے وغا مشہور شی فوجدا مندل دے دوارو فی آپ دے کی جدارن یو دیوار یرید و ینقضوا نزدیو چرا غرزی دل و فاقامہ نو حضرت خضر علیہ السلام دغ دیوار نے خو یو خدا چی وی لڑولو لک سنگ مونږ تاسو دیوال خجو نو داسې خجولو خو یو قول دادے چی نا دا معجزتن نے خو بس کوئی اشارہ ورته وکا او دیوار نے حضرت موسی علیہ السلام ورته دا خدا سکری والے دی چی ګور مونږ ته توا مم غختو دی مونږ ترا نه کړ او تو ورته مفت دیوارو نه خجے لو شیت لتخذت علیہ اجرا کستا خوخه شوی وی نخام خاغسته بدی وی پدی دیوار نے غولوبانی سمزدوری او اجاره جائز اجاره جائز دا دادی بانی ساغستل جائزو دی بانی مزدوری اغستل جائزو لکا انبیاء علیہ السلام گڑی سرولی وی او پاغی بانی پیسی اغستی وی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی وی چی دا سی نبی نشتا چی گڑی ندی سرولی نچاورت وی قربان تاسم سرولی وی او مام پا مکہ کی پا یوسو کی راتا مکی والو تا گڑی سرولی او دام پا دی حیواناتو کی دا گڑی کمزور مخلوق تے او سو کی چی سرے غلط پتا ایتا بیرا منے کے دے بفصل لزی سوابر سڑے چینی سبرناک نو آگا گڑی نیشی سنبالو لے غصناک سڑی کو تیز گزارو کو نو دادا سی کمزور حیوان دے جمڑ بے کی نو دی سر سبر وی بار بار بسبر برداشت کے بار بار نو ہر نبی وان الہ العالمین سکڑی گڑی پی سرولی دی گڑی پی سرولی دی کلچ دا درم تپوسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قال حضرت خضر علیہ السلام ورتوی ہادا فراق بینی و بینک ویدا جدا والد پا من زما استا کی سا انبیو کا زرد چ خبردار بدر کمتا تا بے تعویل ما پا حقیقت دا حق خبرو لم تستطع علیہ صبرا چھے نوی تا طاقت لرن کے پاغی دا صبر عدل ایک امام قرطبی وجیب خبرہ ذکر کرے وی دنیا والا خبر سبب دا جدائی جوڑی گی دے ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول ذکر کرے وی دا دوزلی تپوس دا اللہ دا پاراو تاویولی غریبانانو کشتائی ما تکا دا تپوس دا چا دا پاراو دیو مظلوم تپوسو للہ تعالی ولرضائه تعالی دویم زل چی اغا معشوم قتل کو دا تپوسم دا اللہ دا بھائی ایسے بھی سبھی گناہ دے سڑے قتل کو نوی پا دی دو تپوسن جدائی رانلا آو چی کلا پا کی دو جرت او دو توام خبر رالا قال هذا فراق بینی و بینی نو دا کباب الاشارات کی اشمی رئی نو دا شو چی دنیا سبب دا جداوالی جوڑی جی. قال ویلیو حضرت خضر علیہ السلام هذا فراق بینی و بینک ویدا جدا والد پا من زما استا کی ہاں دا کم سی زونا چی ما کڑی او تا منکرخ کار دل زرد چی خبردار بدر کم پا حقیقت دا حقا چی نوی تا طاقت لرن کے پاغی بانے دا صبر بیا با انشاءاللہ حضرت خضر علیہ السلام دا سفر بیان اللہ کولو او دری کارونا حضرت خضر علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام روان دے اکل او درم تپوس او سوال نفس داغی پمنس کی جدائی رالا حضرت خضر علیہ السلام ورتوی زرد جتاتا او د درم تپوس او سوال نفس دا غی په منس کې جدائی رالا. حضرت خضر علیہ السلام ورته وی زر د جتا تا د دوی دریو خبرو حقیقت بسرګن کم. فرمای ورتا اما السفینۃ هر چدا کیشتئی وا فکانت نو ودا لمساکینا د پارد مسکینانو سغریبانان مسکینانو او پدی کیشتئی وان اغی تجارت کولو او پدی چی کم مزدوری حاصلولا دادا غی د معیشت ذریعہ وا یا عملون چی عمل بکول فی البحر پدی دریاب کی فاردت ان اعیبها نمائی رادلر لیو حضرت خضر علیہ السلام وی ان اعیبها چیزو نقصان او عیب راولم پدی کشتی کی او وجد دی عیب را وستو سوا وکان وراءهم دا ورا دا ازدادو نده مانے درستو مخ کی دوار کی پا مانا دا خلفو او دا امامو دوار رازی او دیده کی دا ورا امانا دا وراءهم اے امامهم وکان وراءهم او مخ کی دا دوینا ملکن یو بادشاہ یأخذو چغنیوا کل سفینتن ہر رو غر مٹا کشتئی غصبا پزور سرا. یعنی مخل او ظالم بادشاہ ولارو او چکم روغا صحیح سالم کشتئی اغلی دا ناغ پزور بانے زانت سرکاری کولا. نو الہ العالمین ما توحیو کا چدا کشتئی دنی مساکینو کا ظالم بادشاہ رو غوی نی نو دابم سرکاری کی او ددائی کا مذریعہ دا معاش چی جوڑا دا نو دیتا با نقصان رسی گی نو اللہ حکمو کو جدی کشتئی کی عیب راولا او کل چرے یا پلشی نو خویو تخت دا او بیاوے پا دی کشتئی کیوں لگے دیتا وی اموری تکوینیا. او قرآن شریف کی اللہ سورہ بقرہ کی وئی امور تکوینی دائی گورا چال ظاہرن فائدہ رسی چال نقصان رسی خو قانون خداوندی دا سے دے وئی وعسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم زرد چتاسو لبیو شی بدخکاری لیکن ای کی بخیر ہوئی او نزدی دے چتاسو بیو شی خگڑی وغی کی بشر ہوئی نو ظاہراً خگورا داغی تا نقصان خکاری دو چی کشتئی ما تکا لیکن پاغی کہ اللہ خیرو گرزولو دا لگ عیب او دا نقصان دا وجنا دا دیر تاوان نشو شل داغی نبش دیتوئی اموری تکوینیا او دا دی علم دا اللہ رب العزت سروی چیرد افلانے بیمارو لشو دی بیمارو کس دا اللہ فیصل دا افلانے مالدار اولی دے غریب اولی دے دیتا دے شریعت پہ اصطلاح کی امور تکوینی ہوئی او دے علم دادا اللہ سر دے انبیاء علیہ السلام تا موجزتن بعض خبر و علم حاصل شی او گورا دے پدی پٹوالی کی دیر لوی یو حکمت خداوندی پروتتے یو ډیر لوی حکمت خداوندی پروت ده. علماء لیکلی کله خلق له امور تکوینیه سرغن شي چر فلانه و فلانی تاریخ باندې مړکی نو ایسوک بد دنیا په امور کې اشتغال اختیار نکی بلکې هر سړی با د شپې او د ورځې عبادت کوي په امور تکوینیو کې دا پته ولګی چې په دې سفر کې به تمری یو سڑے با دا کورا بارو تینوے دا دی پا دی پٹ ساتلو کی دا اللہ رب العزت دیر لوی حکمتو نپرات دی خدا دی پیغمبر تا دا وہی پزری اللہ باز سرگن کڑی ورتوی دا کشتی دا دی غریبانانو آو دی پا دی بانے کاروبار کولو اور اس تو بادشاو آغ پا ظلم بانے روغ رمٹی کشتی نوے نو کچری دا کشتی روغ لی دلے وے نو دا به سرکاری ګرځولی وا د دی وجنا ماداسو کا دا کشتی میں عیبدار او ګرځولا دا کشتی ما سو کا عیبدار میں او ګرځولا او ایدی کی آیات مبارکہ کس شی دے یولی درس دے آغا خلق لچ دا مال تکلیف و رسی نو دی دے صبرو کی اور رضا دیو کی دا اللہ پا فیصلے دے رضا شی کی دیش دا لک تکلیف دا دی دا پار دا خیر ذریعہ جوڑش نو دی کی یولی درس دے چے باز شی ظاہرن تاوان خکاری لیکن داغی پا باطن کی سور سور فائدی پرتیوی صفی صلی چے اللہ دا بندہ دا پارو کی ناغد د په حق کی خدا دل پاغیبان شکر پکار دے او پاغیبان صبر پکار دے بلکہ کل چی ایمان و اعمال سوال ہوی نو علماء لکلی سمرچ دنیا کی او سڑے پت کالیف ہو کی دے نو داد دد ایمان د مضبوط والی علامہ دا ذکر حدیث کے راغلی لوی امتحانات دنیا کی پا انبیاء علیہ السلامی او بیا چے سمر دائی سر دے چار نسبت نیز دے دے نو پائی زیاد امتحانات ہوئی تاسو چوگو رہی او سڑے مومن مسلمان دے او دے پا مسائب و امتحاناتو کی گیر دے داد ددلوی ایمان علامدہ داد ددلوی ایمان علامدہ حدیث کے راغلی ار سڑے پا دخپل ایمان پا قدر بانی اللہ پا امتحاناتو کے چھے ہر معاشرہ کی چوگو رہی چھے باز خلق پڑے رو پریشانو کی دے کافر دلاسا دارنگ دا بدن پہ اعتبار دا مال پہ اعتبار پریشان او تکلیف والدے او شرط دا دے چی دے مومن دے توجہ اللہ تدا نو دا دے دے کمال ایمان علامہ دا چی دے کی دمر لوی ایمان دے چی داغی مطابق پدوان امتحانات رازی داغی مطابق پدوان سکی گی امتحانات رازی و اما الغلام و ہر چی دالکو فکان ابواہ مؤمنین نو مور او پلار دے دے مومنان مور اپلار نیکان مومنانو فخشینا حضرت خضر علیہ السلام وی منگو یریدو او کد خشینا نسبت اللہ تشینو پمانا دے علم دے منگا پوہشو ان یرحقہما چی دیب مجبور کی دادوارا و مکلف کی دادوارا تغیانن سرکشی و کفرا و کفرتا یعنی دا بچے دا سے ہو کچرے دے لوی شوے وے نو دغا مومنان پلا والدین مورو پلار بے مکفر تراڑو لے زن اوقات تو ایدی کی میولی درس دے دباز خلق و گور بچینی دبازی وی لیکن اللہ اتنا والی نو پدی نو ارکولو کی سور سور حکمتو ندی او بچی دی دی او دی پاغستو کی سور سور حکمتو ندی لکا ظاہران دغا والدین با پدی خفشوی چدا غی بچے قتل کرے شو لیکن قرآن پاک دا وئی کدا بچے لوی شوے وے نو مور او پلار بے دیمان نا کفر تارو لے وے مور او پلار بے دیمان نا کفر تارو لے وے او دا یادو ساتھئی دیو بند بارک چی اللہ کم فیصل کرے او دے پا دغی فیصلی رضا دے رضا بالقضا دا دیر لوی دیمان اللہ ملا چی بس اللہ زمان بارک فیصل کرے چی اولاد نشتا اللہ زما بارکی فیصلہ کڑی چی اولاد را کڑے اللہ زما بارکی دے بیماری دے تکلیف دے مالداری دے دے فیصلہ کڑے دے توی رضا بالقضا او دا دے لوی ایمان العمل چی اللہ دے چاپ حق کی صفی صلو کا او دے پاغیبان دے اللہ حمد وی او پزرکی رازی دے و اما الغلام ورچ دا غلام فکانا بواہ مؤمنینی نو والدین دا مومنان فخشینانو مغیری دلیو ان یرحقہما دا چھ مکلف بکی دا دوارا تغیانن سرکشی و کفرا و کفرتا فاردنا نمغیرادلر لیو ان یبدلہما چھ بدل کی بور کی دے دوارو تربہما رب دے دوارو خیرم منہو غرد دینا علماء تاریخاً لکلی وی دینا پس یو بچے پیدا شو یا لور پیدا شو او داغی پا نسب کی اللہ انبیاء علیہ السلام پیدا کر فاردنا نمونگ ارادل رلیوا ایوب دلہما ربہما چی بدل کی بور کی دے دوارو تربد دے دوارو خیرن غر منہ دے بچین زکاةن پپاکوالی کی زکات نہ مراد دے دے کہ اغا پاک والد دین دے چ گناہونو نہ پاک وی زکا زکات خپل مانا د طہارت او پاک والے یعنی داس بچے بور کی چا و گناہونو نہ پاک وی وا اقرب رحما او ډیر نزدې بوی پر رحمت کی دی والدے رتا پدای بڑے رحم والے ندی کہ اللہ رب العزت دا حکمت دغ وہی حضرت خضر علیہ السلام تشوی وا او ددی حکمت نا حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر نو و اما الجدار ورچ دا دیوارو فکان لغلامین نو داود پار دیو دو لکانو یتیمین چ یتیمانانو فی المدینتی پدی خار کے وکان تحتہ کنز لہما او الان دی دی دیوار نہ خزانہ دی دوارو وکان ابوہما صالحا اود دی والد نیک دی دے کہ اب نہ سمراد گور نکتم اب وئی دارنگی لری پوری دے سڑی کم نکونے چیوی ناغبانم دا اب اطلاق کی دلتا علماء لکلو چی آد ابن مراد اب قریب دے یعنی دے دی پلار یاد ابن مراد نکدے او چاپا کی دام ویلو چی دلتا دا ابن مراد یعنی وم پوش کی دے دی نکدے ندا مسئلہ دا وی دنیک صالح دا وجنا اللہ مہربانی پا اولاد کی مرازی جو علماء تفسیر لکلی دا آیات مبارکی پا تفسیر کے چی دے دے کی گورا دا دیوار دیو دوی یتیمانانو او دے دے پلار نیک تیر شویو نو علماء لکلی صلاح الابائی یفید العنایت بالابناء نیک والد پلارانو مشرانو دا فائدہ کی عنایت و مہربانی پا بچو بانے دارنگ عیسیٰ علیہ السلام قول باز علماء ذکر کرے و عیسیٰ علیہ السلام ویلیو مبارکی دیوی لی ذریت المومن دا پار دا اولاد دا مومن بیا دی دی دا پار مبارکی وی دی دا مومن نفس دا غد ایمان او دا نیکو دا عمال و دا وجنا اللہ پا حفاظت کی ساتھی او باز علماء لکلی وی دی او نیک بند دا وجنا روغ قبیلہ اللہ پا حفاظت کی ساتھی دا دی وجنا علماء کرام لکلی چه د نیک سړی غاسر داغ په اولاد کې تروو پښت پوری وی نو دې کې وای وکانا ابوهما صالحا پلار د دی نیک سړی حسن ابن علی رضی الله عنهما بارک واقعا دا چې بعض خوارج ور سره خبرې کولې خوارج هغه خلک چې د علی رضی الله عنه مقابله تبار روتی او دا هغه سره قتل و قتال کولو نو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورته وی اغه بی دینه ته وی بما حفظ الله تعالی مال الغلامین وی اغه دو غلامان چې قران کې ذکر دی یتیمانان دا غی د مال حفاظت پس شویو نا ورته وی بسلاه ابیهما وی فلار نیکو نو حضرت حسن رضی اللہ عنہ ورته وی فابی وجدی خیر منه نو زما پلار او نیک خدا غن ډیر نیکانو نو تو سرنګي زمو مقابله او مخالفت تروته فابی وجدی خیر منه وی زما پلار چلی رضی اللہ عنہ دے او زما نیکو چ رحمت للعالمین دے صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم وی دا ہو خیر منه غرو دا غنا نو ګره د نیک پلار د نیکی د وجنا داغ بچو دا مال دے حفاظت دا پارا اللہ انبیاء علیہ السلام را لیکلی او دا خزانہ سوا نبازی لیکلی چی دا دا سروز رو تختی وا او پاغی بانی سن نصیحتون دا دین لیکلیو نو خزانی دو قسم وی یو خزانہ دا دین وی یو خزانہ دا دنیا وی دا دوارا قسم خزانہ وا او دا علماء لیکلی چه دا سمنافی نه ده چې یو سړی ولی دی نیک دی او معلوم ور سره ډیر دی دا نه ګڼي چې خامخا ولی دی سوی دا دې ګڼي شرط وي چې اولیا دی په غریبانانو کې وي نه ځنې اوقاتو کې به یو ولی داسي وي چا بسوي آب غریب وی او زن اوقاتو کی یو ولی با مالدار ای دا باغونو خاون بی لکه امام قرطبی دل تدا ذکر کری وی دا انکار بنشی کی دے کد ولی دا پارا مال دے زمکی دی او پاغی بانے غخپل زان او بال بج دا سوال نساتی صحابه کرام اولیاء او کنو لیکن دا بازی پک دیر دیر مالونو او بے دا مسلم شریف حدیث ذکر کرے حدیث پاک دا مسلم شریف کی راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائی لی یو سڑے سہرا تخشاک راٹھولو لولتلے بینما رجل بفلات من الارض فسمع صوتا فی صحابت اسق حدیقت فلان یو سڑے سہرا تخشاک ٹولو لولتلے نو پا وریس کی آواز واوری دو آواز شو چې ای وریز لار شاو د فلانی باغ تگه دے اغاو بکا وریز را روان شو دیم ور پسی را روان شو خبر پی ساجی باو لگی دو فا افرغ ما او فی حرتن یو کانی زین از مکوا پاغی کی باران رو وری دو یو خورو اغد و بو را روان شو او دک شو دیم دو بو پسی را روان شو چوی قتل یو باغ دے یو سڑی سر پلاسو کی بلچائی داو بلے گئی دے ورطو یا عب سلام سمر لوی دا سی ورطنوائی چی علم ندر کو او تالا علم نخی ورطو ہی تبا صبر نشی درنے ما تالا یو دا سی علم را کرے چه داغی سبب پتا پت لے نو طالب اید سبب پتا نی ظاہرن بتا تاغا منکر و نارواح کاری او شان دا نبی داد چه نارواح و منکر وینی نو چپ بنا پاتی کی زکا سوچ کوئی نبی چی اوشی وینی او چپ پاتی شو نو غدین جوڑی نبی چی اوشی وینی دو چپ پاتی شو انکار و نکو ناغی لسنت جوڑی سنت گرد ایاد اللہ حبیب ویلی یہ کڑی یاد آغای روان دی چاکڑی خو رسول اللہ ورد سویلی نو چاکر اللہ دا حبیب روان دی یو کارو کو او دا اللہ حبیب پاگے چپ پاتے شو اگے ندین جوڑی ہاں دا پاکے شرط محدثینو لکلے چی ایمان شرط دے پاکے یو کافر کد نبی روان دی سکار کئی او زنی وقت سو جو ہاتو کو بنیاد اغم منن نکو ناغدین نجوڑی ایمان پاکے شرط دے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تخضر علیہ السلام ہوئی دا ورتنوئی چیز تعلیم ندر کو وئی زچ سکوم دا آغی سبب با پتابانی پٹوی ما تب اللہ دا وہی پزری خولیوی تا تب ظاہرن غشئے منکرخ کاری او چی تال ظاہر کی منکرخ کاری شان دا نبی داد چی آبا بیا خام خاسکے ما بانے با اعتراض کے ندا شاگردی استازی بدا سے ہونے چلی او دا خوکی دینی سی چی تالے وشے ظاہراً نارواح کاریو تپی چپ پاتش قال حضرت خضر علیہ السلام ورتویلیو انکا لن تستطویعا بے شکت ہرگز طاقت نشی لرل ماسر دا صبر اب آگے علماء لکلی وید موسیٰ علیہ السلام پہ امتحاناتو کیو دا لن لنم نے نباز مفسرین وغرا جمع کری وی سور مقاماتو کی دا لن لن دا امتحان نے سمر مقاماتو کی دا لن لن خبرا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ امتحاناتو کی دے امام علامہ حافظ ابن جزی رحم اللہ ذکر کری وی موسیٰ علیہ السلام مانے سور بار بار دا لن لن رغلے قوم تیوی ایمان رارے نائیوی لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتا ہرگز ایمان نرارو چی اللہ درا تسرگن خولنی او قوم پا میدان تیہ کی دیرہ کو نائیور توئی لن نصبر علا طعام واحد منگا میں شپ دیوس طعام چرم صبر نشکو دارنگی قوم تیوی اللہ درمان جہاد فرض کرے دی ظالمان اسر جہادو کیوی لن ندخلها ما دامو فیها منگا نوردن نکی او رب العالمین تے کوئی تور کی اللہ ورسر خبر کولی زلکی شوق راغے وی رب ارینی انظر لے قال لن ترانی وی اللہ ما تزانو خیچ در لوگورم وی ایز ما موسیٰ دنیا کی میں نشنی لے او دل تخیر علیہ السلام ورطوئی ما بازان سر شاگرد کے اورتو انک لن تستطیع معی صبر، بے شکا ته هرگز طاقت نشی لرله ما سره د صبر. او عذر ذکر کای، عذر ذکر کای. شان د انبیاء علیہ السلام دادې چې خبره کې د هر چا دی عزت شان شوکت خیال وساته. وکيف تصبر، تبصرنګ صبر وکي علاما پاغ خبر بانے لم تحت به خبرا، چے ہاتھ نیکڑی تا پاغے بانے دا علمنا، تالب داغے پتہ نی ظاہرن بدا تاغ کار ناجیز و نارواخ کاری، نتب پاغے سنگ صبرو کی. قال موسیٰ علیہ السلام ورتوی ستجیدونی، زرد چے اگمو مما انشاء اللہ کدا اللہ وخشی صابرن صبرناک، ما بصبرناکم میں ولا اعصی لک امرا، او زبنا فرمانی نکم تالر دیو کا. داد طالبی او دا شاگردی اصول در لخی چھ پجائز و امورو کی دخل استاز مخالفت بنکی، دا استاز تابداری بکے، دا علم دا پار مشقتونا و تکلیفونا و برداش کے، اس چاہت سکم پا لزین و آپ لبور سرزی. دیو جن علم پا مشقت حاصلی، علم سکی دا پڑیر مشقت حاصلی گی. دیو جن علم دا پارا با یو سڑے سکے دا مشقتنا و تکلیفنا دا بخام خوا برداش کئی. علماء لکلی ویچاچ برداش نکو آغا یو قسم تزلت دا تعلم و دا طالب یو ساتھ، نو امیشہ با دا جہل پا زلت و رسوائے کی پاتش. اگر دی سر پورا دفز دکی گی زنی وقت کو استاد شاگرد رٹی اگر وی دا سے بکے دا سے بنکے اقل زکی گی اندی سر گرد آدی خیارانو کے مطل لے ویمیشہ دا غٹ خلق ناپو ہوئی دا غی وجہ سوی آکی او کمک لو کی نو غٹ سڑے نو خلق غیتم وی خد ہوئی یو غریب سڑے کے یو غلط خبرو کی نیوی او رٹی بلی او رٹی او یردہ جو ما غلط خبر اکڑے آئین دا غی بارا کی خیال کے یو غٹ لیڈر دکلی یو مشر کاغلوی جاہلوی نو دا آغا پا ار خبر خلقو یر خدی ہوئی نا آغا دا خپل بی وقفتیان خبر نشی. دیو جنا طالب چی دا استاز رٹی دام دا دا پاریو تعلیم دی اغی سرا اقل زدکی دا دا دا لوگی تند تیرول دا طول دا دا دا پارا تربیت دی. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ویوی زرد چی اوبمو مما کدا اللہ خوخشی صبرناک ولا اعصی لک امرا، نافرمانی بنکوم تا دا پار امرن دیو کار. قال حضرت خضر علیہ السلام ورتوی فین اتبعتنی، کچرت زما تابداری کے او مان علم زدکے نو فلا تسألنی عن شیئن، مان و تپوس و پختن نکے دیو شی بارکے حتی احدثا، تردی چ بیان حکم زلک تعالی ر من ہد دین ذکرن بیان کو، چ ما در تنی ویری کنا نو تو ترغی پورے مان تہ پوس نکے. پدی شرط بانی د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت خضر علیہ السلام سشو دا غی مرگرتیا شروع شو، وے مان بدی اوشی بارہ کس نکے تہ پوس بنکے تر سوچ ما تا تسنی کرے دا غی بیان می در تنی کرے. نو دی کدا وئی چ گورا پا طالبی شاگرد ای کی کد شیخ یاد شاگرد دا طرف نس شروط وی نو دیت شروط دا صحبت وی او دا شرطو نا چکل قبول کی نو آغا مطابق بدا سوی دا سبق وی. دوار روان شل پا سفر بانے نو پلار کی کشتی کی سوار شل فن طلقا، روان شوی دا دوارا. او دا غدرم ذکر ذکر نہ کئی چا خادم دے او تابع دے او دا دو عظیم شخصیتون دا غی ذکر کئی فن طلقا، روان شوی دا دوارا حتی تردی دار کے با فی السفینتی، دوارا سوار شوی او پکشتے کی. او حدیث دا بخاری شریف کی راغلی اغی حضرت خضر علیہ السلام کشتے والاو پی جندو فحملوه بغیر نول، نو بغیر د کرائی او د قیمت نه پکشتي کې کینو. چې کله د کشتي نه کوزیدل نو حضرت خضر علیہ السلام تر خضر واغستو او دا کشتي نه یو ټوکر لری کا موسیٰ علیہ السلام چوکت نورت وی قوم حملونا بغیر نول یو قوم دے بے کرائی مونگ پا کشتی کی راوستو نو تو ورسر ایلی دا احسان کے چی کشتی دنی ولی تختول رولکا قال موسیٰ علیہ السلام ویلیو اخرقتها آیا تا دا کشتی سرکا او دا دینا دی تخت لرکا لتغرق اہلها دید پارا چی تغرق کی اہل دی لقد جیت شیئن امرا بے شک تارات للکل یوشی ناشنا تا دا دا تخیج گورا نبی اکتل او دا کار ظاہرن پا غیبان منکر خکاری نو دا شان دا دے چی منکر نبی وینی نو دا غیرت وکی قال حضرت خضر علیہ السلام ورتوی علم اقل ما تا ویلنو علم اقل ما ویلنو انکا چی بیشکت لن تستطویعا ہرگز طاقت نشی لرل معی صبرا زما سرد صبر ما قطع لمخ کی ویلیو چی تبا ما سرد صبر سو نکی یعنی داغی طاقت بون لرے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی لا تو آخذنی ما منسا بما پاغ سبانی نسیتو چھ زمان ہرشیو ویدہ زمان ہرشیو حیر پا انبیاء علیہ السلام راضی او دا حیر ددی دلیل لے چھ دا بشر دی یو اللہ دے چھ اغد حیر یو دا ہرشی نس دے داغی نپاک دے پا انبیاء علیہ السلام حیر راضی لکم خیدر لطیر شل دوارو نسو شل میتن حیر شل دلتا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ویلو چاو زما با صبری و تپوس بنو کم لیکن بیاتی نحیر شن دارنگی پا سید الکائنات بانی محیر راغلیو مازی گرموزیو کو او دو رکاتو بانی سلامو گرزول او دا سی حالت کی قوم تمخ کو چی رسول اللہ دا غصی پا حال کے او چا دیاری نتپوس و پختن نشو کولے یو صحابی زلیدین داغنم آغز لکلک کو آو نبی علیہ السلام توئی چھے انسیتا اقسرت الصلاة ام نسیتا یا رسول اللہ ویدہ اللہ حبیبا مزد سلور رکاتو پزید وشول آو کتا سنہیر شو نسید الکائنات ورتوئی نمزد رکات شوی علماء نہیر شوی بیا ہم خبر رایا دنشو بیادا اللہ حبیب چلے صحابی خبری تا سوخ پا کی تیر شو نو پا قوم کی شیخینم ناستو سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہ ای تیوی آسوادا قا زلیدین زلیدین دا خبر رشتیاو کا ای وی آو قربان پا دو رکاتو مسلام گرزو بیادا اللہ حبیب مصبورک نو حیر پا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی او دا حیر دلیل سلے دا دے چی دا بشر دی بنی آدم دی یو اللہ دے چی اغد حیرنا او دینا منزہ و پاک دے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتویلیو لا تو آخذنی منی سما بے ما پاغ نسیتو چی ما نحیر شیو ولا ترحقنی او ما چاو پا ما بانی من امری دے کار زمانا عسرا گرانوالے و تکلیف پا ما بانی یعنی ممکلف کوا پا دے کار زما کی ما پا تکلیف سرا ولا ترحقنی ممکلف کوا ما ما مکلف کوا ما ولا ما ممکلف کوا زما دے کار نا پا سختیا سرا ما نحیر شیو حضرت موسیٰ علیہ السلام توائی چھ ما نحیرو نو ما پا خپل کار کے پا ما بانے سختی ما چاو بس بیا دوال روان شد بیا دوال روان شد پلار کی یو الک دالکان و سرلو بکولا ناغا حضرت خضر علیہ السلام رونیو او اغی قتل کو دا خبر دا مخی نینا ناشناو دیو جن علماء لیکلی جمہور پدیدی چی حضرت خضر علیہ السلام دا نبیو ولید الہام دا وجنر چا قتل نشکو دے دا شان دا نبیو چی وحی شوی وا چی دا ماشم سو کا دا قتل کا فنت و لقا بیا دوار روانو دوار روانو حتی تردی دا لقیا غلامن تر دې چې دواړه ملاو شل دی او غلام سره فقتله نه قتل کو. دې کې ګوره د مفسرین دوه قولونه دي چې دا غلام دی دې کې ذکر کړي نو دا بالغو کنا بالغو په یې په خبره باندې ذکر غلام اطلاق په قران او سنت کې په بالغم کې نو کنا بالغم کې. بعض مفسرین وای دا نا بالغو او بعض مفسرین وای نه دا بالغو. قرآن و سنت کی دو غلام اطلاق پا بالغم کی لگتا ستا دو سورہ بنی اسرائیل پہ ابتدا کی تیر شل چھ پشپگم اسمان کی نے موسیٰ علیہ السلام سرد نبی علیہ السلام ملاقات شل نو چھ نبی علیہ السلام تیر شل موسیٰ علیہ السلام پا جڑا شل نو ورطوی رسول چولی جاری وی حاغ الغلام دیدے کہ رسول اللہ تا غلام ہوئی حالان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس نبوت ملاو دے او پا آخر دے ہجرت نمخ کی لغن تے مخ کی معراج شے نو دو غلام اطلاق پا بالغم کی دل تر مفسرین دو قولو ندی زمون مشایخ و استازانو دے تے ترجیح ورکڑی چہ دا بالغو. باز نور مفسرین دیر وی چہ نا داسو دا نا بالغو دو قولو ندی حتی تر دی اذا لقی غلامن چه دوار ملاو شل دیو غلام و لک سرف قتلہو حضرت خضر علیہ السلام اغا قتل کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام و قتل چه دایو معشوم پا معشومانو کی لوبی کولی او دبس دغشان رونی و قتل کو. قال ورتوی قتلت نفسا زکیتا آیا قتل کو تایو نفس زکیتا پاک پاک نفس دے سو گناہ پی نشتا او تاغ قتل کو قتلت نفسا زکیتا آیا قتل کو تا یو نفس پاک بغیر نفس بغیر دس بدلی د قتلول د بل نفسنا او سو قتل کریم ندی. لقد جیت شیئا نکرا بے شک تارات للکل یوشی ناشنا تا. دا آیاتنا گرمونگو تاسو تا دا خبرم کئی چتل یعنی شاگرد چکل حاضر وی او د خپل استاد نه خلاف شریعت شی وکتو نو دیو باغوان سکه انکار وکي. اگر کده د شیخ لوی شان والده صاحب رشد ده صاحب کرامت ده پدی طریقې باندې ګوره دادین فاته ده چدی کې استاد د شاګرد خیال نه کړي او بچی د والدینو خیال نه کړي. کدا دین دا سے وے چی چا پکے ایر جرا کا کارے ماما دے دا ملک سیب دے نو دا دین بمگوتا سر اللہ سکے پاتے نو و دا سی دین دے چی دا دی حاملی نو دا پروانہ دا کڑے چی دا دین دے او بل طرف لمی والدین دی بل طرف تا رشتہ دار دی کہ شاگرد را پاسے دلے او دوستاز نے او خلاف شریعت کار کتلے ناغبانے رد لکلے پدی طریقی دا دین مگوتا سر اللہ سدے دا محفوظ دے. او دا چه تاسو انشاءاللہ علماء سرکی نئی دا خبر مخیل رازی چه دیرو تاسو گو رئی دا امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ شاگردو لیکن بعضی خبرو کی استازان شاگردان پا بعضی وانے سکی دا حق دے اظہار دا پارا او دا دین دے حیا دا پارا شاگرد دا استاز لحاظ نکی بچے با دا والدینو خیال نکی پلار والے زوی والے استازی و شاگردی پا خفل زیدہ خدا اللہ دین نبل سشے لوی نشتا دی بارہ کے با حق لگو رہے دی بارہ کے بسی حق لگو رہے تاسو گو رہے نا تاسو دفی کی کتاب مونگ ساری درس کی وائیو دفی کی کتاب ناغے کی در لوائی وی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ داوائی او امام ابو یوسف او امام محمد شاگردان دی خدای لے چکم قول حق کارشے وینا دخپل استاز خبر پریخ لیدے پا خبر بار کما خبره چې حق کار شوی دی شاگردان. لیکن یو مسئله کې د امام صاحب یو قولی وی صاحبان داسی وی صاحبان داسی وی نو د حق په مسئله کې چې حق کله معلوم شي نو کستا استاد دی او که شیخ دی داغه د آداب او لحاظ په خپل ځای دی داغه د آداب او لحاظ په خپل ځای دی خود دین بارا کې د چا لحاظ بنی دی. وجه د محدثینو غټ غټ کتابونه لیکلي چپلانے پا حدیثوں کی کمزور ہے دادے دادے بعض محدثین وی چھے مونگ دا آغا چارت ذکر کو چھے ایزا مونگ نسو کالمخ کی جنت ترسی دیتی ہو بیام دا دین دے دے کی دا چا خیال و لحاظ ککے نو دا دین بسیش دا دین بلاسو کی پاتی نش نو دې کې درته دا خبره خی چې ګوره حضرت موسی علیه السلام چې ګوري نو سمدستی وای جلال ولدا سی وکړ. وصلی الله تعالی علی خیر خلق حضرت موسی علیه السلام د علمی سفر ذکر الله کولو چې پسو شرطونو باندې حضرت خضر علیه السلام د ځان سره اغې مرګري کړ او یو واقعیا غیداو کا چې حضرت خضر علیہ السلام هغه کشتی داغه نه او تختل لري کا حضرت موسی علیہ السلام په سمدستی انکار کو او وی فرمایل چې او قوم نه مونږه بغیر د سکراینا په کشتی کې سوارو کو او تا ورته کشتی ماته کا داد دی خبری دلیلو چه گوره دیو لوی جلیل القدر نبی روان دیو بل نبی سکار کئی خواغی دی سبب و حقیقت نه خبر رده نو عالم الغیب صرف او صرف یو اللہ رب العزت ده. دوی مواقع داو شو چه اغا معشوم قتل کو او پرون ذکر در تطیرو چه دی که دو علماء دو قولو ندی چه دا خضر علیہ السلام کم نفس قتل کرو نو آیا دا بالغو او کنا بالغو دی کنا مفسرین دو قولو ندی. امام قرطبیم دغه مسئلہ ذکر کړی وی چې اختلف العلماء فی الغلام هل کان بالغا ام لا. دو علماء کرام دی کې اختلافو چې دا کم الگ معشوم حضرت خضر علیہ السلام قتل کړو نو دا بالغو او که بالغ نو. نو بعض مفسرین دی طرف تلار دی چدا بالغو او د دو کلو پا منس کی شکی بے کولے پلار دی یو کلی مشورو او موری دی بل کلی مشروا او د لویو مشرانو خاندان کیوا نو دبا شکی کولے او دام بعض مفسرینو ذکر کری کمور او پلار بیدکار نخبر شل نو دبو لقسمو خوڑو چه نما دا سنری کری نائی بیم حمایت کولو دا دا قسم دا وجنا. دا علماء دی طرف تلارو چه یر دا بالغو او شکا بے کولا او بیا امام قرطبی مثالو نا ذکر کری چه پا عربو کی شاب تا او زوان او بالغتم غلام ہوئی او پا دی بانی دا عربو دیر اشعار ذکر کری دیر اشعار ذکر کری یو وجد آغی دام وا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نم دا قول لے او سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ دے تلار دے چھ دے بالغو او نافرمانو ذکر اس تو آیاتونو کی ددد پارا دا کفر او دا ایمان ذکر کرے او کفر او ایمان صفاتو دا مکلف ندے یعنی دا بالغ ندے پدی اعتبار بانے بعض علماء دی طرف تلاڑ دی چدا بالغو دا یو قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہما دے دا سعید ابن جبیر دے رحمہم اللہ او دارنگی دو نور مفسرین جمہور پا دی دی چدا نابالغو زمانگا مشایخ و استازانو دا خبر غور کری وا چونکہ قولونا دا علماء دو چنا دا سو بالغو او حضرت خضر علیہ السلام دے قتل کو چکل دا دویم ظلم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئی او دیدے کہ علماء علی کلی دا نکران او دا عمران یو مانا دا ہاں دی کی اختلاف ہو چی کم یو کی دیر ناشنا والے دے نو بازوی دی نکران کی زیادت تے زکا پا دی کی سرگن قتل ہو او غلط چی کشتی والتے عمران ویلیو دا غینم تختیل و رکول و سرد دیر و خلق دا قتل احتمال و قتل یقینو دیکھا کشتایی چی سرائشی دا دیر و خلق و دا غرکی دو سری او باز علماء دا ویلیو چی نا پا عمران کی زیادت مبالغ دا نکرن زکا دلتا یو قتل لیو پا آغی کی قتل دا جماعتو ورنمانا دا دوارو یو دا قال حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تویلیو علم اقل لکا آیا ماتا تویلی نو پہ ابتدا کی انکا چی بیشکت لن تستطویعا ہرگز طاقت نشی لرل معی صبرا زما سرد صبر ما خطا تے ابتدا کی ویلیو چیز بیو کار کوم او مال چی اللہ کم علم و شریعت راکڑے گی کی با ما تا وحی شوی روا بیتا تا وظاہرن نارواخ کاری. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی چی ان سألتو کا انشئن کچر ما تا نتپوس و پختنو کا دیوشی بارک بعدہا پسد دینا دو زلی خمیتانا پختنو کا او کبیامیو کا فلا تصواہبنی ما زان سرمرگر کواما قد بلغتا بیشک رسیدلے تا منی زماد طرفنا بلغتا او رسیدی تا تو رسیدی زماد طرفنا عذرا عذرتا یعنی زما پو جدا کولو کی استاد پارس عذر پاتے نشو قد بلغتا من لدنی عذرا یعنی تازہ معذور گنلم ڈیر ڈیر ڈیر پیری نے معذور گنلم بدادل میں بیا جدا کا ایو مانا روح المانی دام کڑے کچری دازل میں تپوسو کو نو قد بلغت من لدنی عذر یعنی مندلے بیتا عذر زما دے طرف نہ اوستاد آ عذر بس انتہا ترسید لے بس بیا دوار روان شل او دی دے کی گور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول مفسرین و ذکر کرے وید نبی علیہ السلام دا ترتیبو چکل بے یوتن تا دعا کولا نزان تا بے ڈنبے کولا او دا دا دعا آدابم دی چڑن بے بزان توے نبیا باغی پسی نور لدعا کے اللہم اغفر لی نور پسی وی للوالدی ولی المومنین اذا دعا لی احد بدع بنفسی نبی علیہ السلام چی دعا بکولا نزان تا بے ڈنبے کولا یوزلی یورزی ہوئی رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ وی رحمت دا اللہ دیوی پا منگا و پا موسیٰ علیہ السلام لو صبر على صاحبه لرا العجب ولكنه قال فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ويرحم ده الله دي پمنگا او موسى عليه السلام کچره صبر کڑے و د خپل مرګری سرا نډه رجی واجی بس زونه و قتل و لیکن اغور ته پلند و چې بس دینه پس کم ته پوز کو فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا اور صحیح حدیث دو مسلم شریف کی دا سے الفاظ راغلی رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ لولا انہ عجلا لرا العجبہ ولیکنہ اخذته من صاحبہ ذمامہ ولو صبر لرا العجبہ وی رحم دیوی دا اللہ پا منگو پا موسیٰ علیہ السلام کچر تلوار نوے کڑے نو عجیب عجیب سی زنوے قتلے وے لیکن اغتے و آر غنتے و رغے چیرہ دا بار بار زی تپوسنو کو ما اس ما تدا سے وئی وی بس دے نفس کمی تپوسو کو کنا نو بس ما مرگرے کوا ما او یو حدیث دا بخاری شریف کی دا سم راغلی دا اللہ حبیب فرمائے لیو یرحم اللہ موسیٰ رحم دیو کی اللہ پا موسیٰ علیہ السلام لوددنا انہو صبرا زدا خواہ گنم دا اللہ حبیب ہوئی چھے دا صبر کرے وے چھے منگتم دا دی دا واقعات نقل شوے علماء لکلی دا دی خبری دلیل لے چھے سید الکائنات تم دا دا خبر و علم نو چھے سو پورے اللہ وحی نو کرے زکا اللہ ویلی دی تمام انسانانو تے خطاب کرے او قرآن شریف کی چھے خطاب بھی نبی علیہ السلام تے وما اوتیتم من العلم الا قلیلہ دا اللہ چکم علم دے دا غیر مخلوق تا دیر لگون تی ورکڑے شوئے دے ذکا اغا علم کا دیرم دے پہ اعتبار دا بندہ لیکن پہ نسبت سرے چی اللہ لوالی نو اغا علم دیر لگ دے وی بے شک تر سیدلے بے زماد طرف نہ عذرتا فانت و لقا نو روان شلدہ دوارا حتی تردی پوری دا اتایا چراغلیو دا دوارا اهل قريه اهل ديو کلیتا. او مفسرین وای کم کلو نو چې قران او سنت داغه ذکر نه دے کړي نو چا ویل اندی چې فلانه او فلانه او نو دا تاریخی خبره ده. ذکر دی دے کلا کلی مذمت ذکر کړي چې ټول کلی کې دمر سوک نو چې دو انبیاء ہوتے علیہم السلام ته ملوسیا ور کړي حتا تردی ذات یا اهل قريه راغلی دواله او کلی تا استطعما طلب د طعام کړو دوار روټي غخته و طعام غخته او اهلها د اهل د کلینا فابوا ان يضيفوهما نو انکار کړو دی خلکو د ملمستیا ور کولو نه دی دوار تا دی کلی والو انکار دی کې غره دا خبرم در ل ذکر کړي چکلے او انسان ہوگے شو دل تکلیف دے پیسی ور سر نشتے چدے پی سوالی نو دل تو عام غختل دا ناروالی داستے اگر انبیاء علیہم السلام دی سمر لوے شانے دے لیکن چوگی شوی دی نو طلب در روٹائی کرے. امام قرطبی دی دے کہ پا جاہلان و صوفیان و رت کرے دا جہالت پر ازگاری امیشہ دا پارا نتیجے دے بی دی نئی خیش. وفي هذه الآية دليل على سؤال القوت وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه خلافا لجهال المتصوفة. وإذا آيات کی دليل لے چکل ضرورت تے اوگے شنو واجب دی چھ سڑے دورست سوالو کی چھ لوگا پی ختم کی ہاں وہ خلاف دا د جاہلان و صوفیان نہ کہ وہ ادھر لوگ مڑکے گی کہنا وہ سوال بن کے علماء لکلی وہی ناکار پکلو کیا کلے چھ نہ مل مت مل مستیاور کئی اور نہ مسافر حق پی جنے ناکار پکلو کیا کلے چاہ مل مت مل مستیان اور کئی اور مسافر حق نہ پی جنے. اس تقریباً دا سے حال جوڑ دے